grubo, albo wcale, albo grubo, albo wcale, albo grubo, albo wcale, albo grubo, albo wcale, grubo, grubo, grubo, grubo, grubo, grubo, grubo, grubo, albo grubo, albo wcale. Grubo, grubo, grubo, albo grubo, albo wcale. Albo grubo, albo wcale. Grubo, grubo, grubo, albo grubo, albo wcale. Grubo, grubo, grubo, albo grubo, albo wcale. Albo grubo, albo wcale. Albo grubo, albo wcale, albo grubo, albo wcale, albo grubo, albo wcale, albo grubo, albo wcale, albo grubo, albo wcale, grubo, grubo, grubo, grubo, grubo, grubo, grubo, grubo, albo grubo, albo wcale. Grubo, grubo, grubo, albo grubo, albo wcale.